باقی ذمہ داری خامن کہ مجھے کیوں برتری نہ ملی. نہیں, اللہ نے خامن کو برتری دی. مشقت کے کام اس کے ذمہ ڈالے, کمائی اس کے ذمہ ہے. تم آرام سے بیٹھ اور گھر میں اپنے صحیح جائز کام کرو, باقی ذمہ داری خامن. تو ذمہ داری جس کے ذمہ ہوگی اس کو برتری بھی ملے گی. یہ اہل رجال ہے, مردوں کا ایک بیٹوں کا حق مرد کو حاصل ہے, عورت کو حاصل نہیں. سارے بچے اور مل کر ایک بات فیصلہ کرتے ہیں, مرد بیٹوں کر سکتا ہے. شریف نے اس کو یہ طاقت دی. آج ایسا دنیا میں ہوتا ہے دستور, امریکہ کو, چین کو, برطانیہ کو, فرانس کو, ان کو بیٹوں کا حق حاصل ہے. یہ باقی جو ہیں یہ جتنے بھی چھوٹی موٹی سلطنتیں ہیں یہ عورتوں کی طرح پوزیشن رکھتی ہیں, کوئی حق نہیں ہے بیٹے. جو فیصلہ کریں وہ ویٹو کر دیتے ہیں, ویٹو پاور مار دیا اور ہٹا دیا. سمجھ, وہ طاقتور ہے, دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. امریکہ کو حاصل ہے, عرب کو حاصل نہیں ہے, پاکستان کو حاصل نہیں ہے ویٹو کا. مانتے ہیں کہ ان کے اندر پاور زیادہ ہے, اس خاص سے ان کو یہ حق حاصل ہے. تو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ویٹو کا حق, ویٹو پاور چلانے کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. جیسا آگے آئے گا کہ طلاق کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. عورت طلاق نہیں دے سکتی, اس میں مصلحت ہے. بیدی عقدت النکاح, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں اسی کو کھولنے کی اجازت دیجیے, دوسرے کو نہیں دیا. اب جن کے ہاں طلاق نہیں تھی, جب انہوں نے عورت کو طلاق کا حق دیا تو برطانیہ میں کیسا ہوتا ہے, 50% طلاقیں ہوتی ہیں, 100 میں 50% طلاق. ایک عورت آ کر دعویٰ کرتی ہے کہ جی مجھے طلاق چاہیے. کیوں؟ اب میرا خاوند رات کو نیند میں خراٹے مارتا ہے, میں نہیں برداشت کروں. بتلاؤ یہ بھی کوئی طلاق لینے کی وجہ سے. ایک عورت آ کر دعویٰ کرتی ہے برطانیہ کی عدالت میں, مجھے طلاق کا حق ملنا چاہیے. جج پوچھتا ہے کیوں, کہ یہ میرا خاوند میرے کبوتر سے محبت نہیں کرتا, لہذا مجھے طلاق چاہیے. اب ایسی اس کی بات نمبر طلاق. اب میرے کتے کو پیار نہیں کرتا, لہذا طلاق دینی چاہیے, طلاق حق ملنا چاہیے. تو کھیل بنا دیا, یا تو طلاق کا تصور ہی نہیں تھا, یا پھر جو عدالت نے دیا پھر ایسا کھیل تماشا بنا دیا جو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت والی بات نہیں ہوتی. تو مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجے تک فضیلت حاصل ہے, اس برتری کو تسلیم کرنا چاہیے. اور بالکل مساوات مساوات کرنے والے گدے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت. جی عورتیں بھی برابر, ہر چیز میں برابر, زیادہ دفتروں میں بھی, ملازمت میں بھی, فوج میں بھی, اور ہر جگہ عورتوں کو بھی کھینچ کر کے. نہیں, فوجی خدمات عورت کے ذمہ ہے ہی نہیں. دفتری خدمات کے لیے اس کو لے جاؤ گے, وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو امریکہ اور برطانیہ میں پیدا ہوں گی. تمام برکاری کے اڈے بنیں گے, نسل خراب ہوگی. کینسر جو پچھلی صدی میں گزرا ہے ڈاکٹرز نے کہا, جبکہ یورپ کی آبادی 45 کروڑ تھی, اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ نے طے سے قانون پر کہ 45 کروڑ کی آبادی میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 45 آدمی بھی حلال کے ہوں گے. ڈاکٹر اسپنسر کی شہادت ہے, بہت بڑا آدمی تھا وہ, جس کی گواہی ہے. اپنے قانون پر اس نے جرح کیا کہ ہمارا یہ ایسا غلیظ اور گندا قانون ہے. تو خرابیاں پیدا ہوں گی. ایئر ہوسٹس بنانا, گارڈ بنانا, دکانوں پر لا کر عورتوں سے شاپنگ کرانی, یہ تمام گندا نتائج پیدا کرنے والی باتیں, ان کا میدان نہیں ہے. لڑائی میں عورتوں کو لے جانا, اب نارمل حالات جب ہوتے ہیں اس وقت تو اجازت ہوتی ہے, ہر آدمی ہے, سالے عورت بھی لے سکتی ہے, لیکن نارمل حالات میں قطعاً اجازت نہیں. عورت کا مقام اور ہے, مرد کا مقام. تمام مشکر کے کام مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالے. جمعہ عورت پر فرض نہیں ہے, جماعت کی حاضری عورت پر فرض نہیں ہے. گھر میں اس کی نماز زیادہ بہتر ہوتی ہے. بعض حالات میں صرف اجازت دی گئی ہے, وہ بھی خاوند کی مرضی اگر ہو, اجازت دے دے نماز پڑھنے کے لیے, ورنہ نہیں. فرمایا مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت ہے, جس کی تفصیلات سورہ نساء میں آئیں گی. واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیم ہے, اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے, حکمت سے خالی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان, طلاق رجی دو مرتبہ ہے, پھر اس کے بعد امساک بمعروف, یا تو روک رکھنا ہے عورت کو دستور کے مطابق, اور تصریح, یا اس کو چھوڑ دینا ہے, آزاد کر دینا ہے, بے احسان نیکی کے ساتھ. ولا یحل لکم, اور نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لے لو وہ چیز جو تم نے ان عورتوں کو دی ہے, اس میں سے کچھ لے لو, یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے. الا یخافا, ہاں مگر یہ صورت کہ دونوں بیوی خاوند خوف کھاتے ہوں اس بات سے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے, نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ, پس اگر تم خطرہ کھاؤ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر اس چیز میں, افتدت بھی, جو عورت فدیہ دیتی ہے اور اس سے اپنی جان چھڑاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, پس نہ آگے بڑھو ان سے. اور جو شخص بھی اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا, بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. پہلی آیت میں عدت کا مسئلہ تھا کہ اگر طلاق ہو جائے کسی عورت کو تو فوراً ہی وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ عدت اس کو پوری کرنی پڑے گی. اور اس کے بارے میں جتنا احتیاط تھا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور پھر عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہیں, یہ بھی بیان فرمایا اللہ تعالی نے. اگرچہ ایک درجے تک اللہ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے, لیکن جس طرح مرد کے حق اللہ نے عورت پر رکھے ہیں, ایسے ہی عورت کا حق بھی ہے مرد پر. اب یہاں طلاق کے سلسلے میں بعض ضروری مسائل, عدت کا مسئلہ بعد میں پھر بیان ہوگا اس صورت کے اندر ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ. یہ تو ایلا کے ساتھ ایک قسم کی عورتوں کا جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت بیان کی ہے, اور زیادہ معمر عورتیں یا چھوٹی عمر والی جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت تو سورہ طلاق میں بیان فرمائیے. جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت بعد میں سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائیے. یہاں وہی عورتیں مراد ہیں جن کو حیض آتا ہے, وہ تندرست ہیں, تو ان کی عدت تین حیض فرمائے, تین حیض تک وہ منتظر رہیں گی. اس دوران میں اگر ظاہر ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی. جب بچہ بچی پیدا ہو جائے اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی. اب یہ طلاق کے بارے میں ضروری مسائل, اور اس کی مقدار اور تعداد کا ذکر فرمایا. پہلی بات تو نکاح کے بارے میں تھی, جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ نکاح اگرچہ ایک اجتماعی معاہدہ ہوتا ہے اور ایک عورت اور مرد کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے, لازم ہوتی ہے, لیکن یہ نکاح کا سلسلہ صرف ایک معاہدہ ہی نہیں ہے جس کو یہ کہیں کہ اجتماعی معاہدہ ہے، یا جیسا دوسرے کاروبار ہوتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں کرتے ہیں خرید و فروخت کا معاملہ، وہاں بھی ایک معاملہ ہوتا ہے دو شخصوں کا آپس میں، یا اجارے کا معاملہ جہاں ہوتا ہے، کوئی چیز کرائے وغیرہ پر دی جاتی ہے لی جاتی ہے، وہاں بھی ایسے ہی دو شخصوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، یا شراکت کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ نکاح صرف دوسرے معاملات کی طرح نہیں، وہ تو صرف معاملہ ہوتا ہے، لینے دینے کا معاملہ ہے، نکاح میں معاملہ ہونے کے علاوہ، ایک اجتماعی معاہدہ ہونے کے علاوہ اس کے اندر عبادت اور سنت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یہ صرف معاملہ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر عبادت والا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور سنت والا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اکثر ہر نکاح کے موقع پر آپ سنتے ہیں کہ خطبے میں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث ہر وقت سنائی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، بلکہ ایک حدیث میں اس طرح فرمایا کہ من سنت الانبیاء، نکاح جو ہے سارے نبیوں کی سنت میں سے، قرآن کے اندر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں حیثیت بیان فرمائی وہاں فرمایا کہ سب نبی ایسے تھے جن کی بیویاں تھیں بچے تھے، کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو کھاتا پیتا نہ ہو، معاملہ نہ کرتا ہو، نکاح وغیرہ سے اس کو واسطہ نہ پڑتا ہو، ان کی بیویاں تھیں بچے تھے، سب معاملات یہ سارے نبیوں کی سنت میں سے، صرف ایک یحییٰ علیہ السلام کی استثناء آتی ہے، وہ خاص وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا، وہ خالی عبادت میں مصروف رہتے تھے، باقی تمام نبیوں کے بارے میں تھے، ہر نبی نے نکاح کیا، عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے حضور نے فرمایا یا تزوجو، نکاح بھی کریں گے اولاد بھی ان کی پیدا ہوگی، پھر تبھی موت سے وہ مریں گے اور دفن ہوں گے، یہ بھی فرمایا، تو نکاح کے اندر عبادت کا معنی اور سنت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس نکاح تو ایک دائمی اور عمر بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، لیکن اسلام چونکہ فطری مذہب ہے اس لیے بعض اوقات بیوی اور خاوند کی موافقت نہیں ہو سکتی، تو اس تعلق کو اور اس ایگریمنٹ کو اور معاہدے کو ختم کرنے کی اجازت بھی دی ہے، ختم کرنے کی اجازت بھی دی ہے، جب کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر اس کو ختم کر لو، لیکن ختم اس طریقے سے نہیں جیسا کہ خرید و فروخت کو ختم کیا جاتا ہے، یہاں پابندیاں لگی ہوئی، خاص قیدیں لگی ہوئی، پہلے تو نکاح کے بارے میں قیدیں لگی ہوئی جیسا کہ سورہ نساء کے اندر آئے، ہر مرد عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ خاص شرائط ہیں، وائے گا حرمت علیکم امہاتکم، ماں بہن بیٹی بہن بھتیجی بھانجی اور خوش دامن وغیرہ، کوئی نکاح والی عورت ہے جس کا دوسری جگہ نکاح، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، واحل لکم ما وراء ذلکم، ان کے علاوہ رضائی بہن ہے ماں ہے وغیرہ، سب محرمات کا ذکر کیا، ہر عورت اور ہر مرد کا نکاح تو نہیں ہو سکتا، خاص جو محرمات نہ ہوں، اور پھر ایک پابندی یہ لگی ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ عام معاملے کے اندر کسی گواہ وغیرہ کی بھی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ بہتر ہوتا ہے لیکن نکاح کے معاملے میں گواہوں کا ضروری ہونا، بغیر گواہوں کے نکاح ہی نہیں ہوتا، اس واسطے گواہ بھی ہوں، پھر یہ ہے کہ انتم تغو باموالکم، مال خرچ کرنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، وہ بھی اس کے اندر شرائط میں داخل ہے، پھر اس کے بعد حقوق کا مسئلہ جیسا بیان ہوا، یہ عورت کا حق ہے، وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے، کسی خاوند کو اس سے ناراض نہیں ہونے کے. ہاں اگر خاوند کی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ کرے گی وہ نہیں تسلیم کیا جائے گا. اس کا ذکر بھی اس صورت مبارکہ کے اندر آتا ہے. آگے کھانا ہے، کپڑا ہے، رہائش ہے، یہ تمام حقوق اس کو دیے. تو اگر کسی وقت آپس میں نباہ نہ ہو سکے، اس معاہدے کو خاص شرطوں کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت بھی دی ہے. پھر ایسا نہیں رکھا جیسا کہ خرید و فروخت ایک دم اب معاملہ ختم کر دیا، نہیں، یہاں پر تدریج رکھی ہے. اور یہ جدا کرنے کا معاملہ، اس معاہدے کو ختم کرنے کا معاملہ، نکاح والے پہلے تو سورہ نساء کے اندر تعلیم دی ہے کہ دیکھو اگر جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو خود آپس میں رفع کرنے کی کوشش کرو. اگر خود نہیں رفع کر سکتے تو پھر ایک پنچ عورت کے خاندان کا ہو اور ایک مرد کے خاندان کا، وہ بیٹھ کر ان دونوں کا تصفیہ کریں. اگر اصلاح کی ساری صورتیں اور کوششیں ناکام ہو جائیں، پھر فرمایا کہ اس معاہدے کو ختم کر لو. ختم کس طرح کرو؟ ایک دم نہیں. اس لیے طلاق کے سلسلے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ طلاق تین قسم کی ہوتی ہے. ایک کو طلاق احسن کہتے ہیں، اچھی طلاق، بہتر طلاق. وہ کیسی ہوتی ہے؟ کہ پاکی کی حالت میں جس طہر، حیض کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں، پاکی کا زمانہ، حیض نہیں ہوتا، گندگی وغیرہ نہیں ہوتی. اس پاکی کے زمانے میں جس طور میں بیوی خاوند آپس میں ملے نہ ہو، مباشرت نہ کی ہو، ایسے طور کی حالت میں طلاق دو. اور ایک ہی طلاق دو، صرف ایک طلاق دے دو بس. اس کے بعد اگر بیوی خاوند آپس میں پھر صلح کرنا چاہیں تو رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کر لے وہ آدمی. ورنہ تو عدت کا زمانہ اگر گزر جائے تو عورت آزاد ہو جائے گی. ایک طلاق سے دوسری طلاق یا تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی طلاق کافی ہے. عدت کا زمانہ گزر گیا، عورت آزاد ہو گئی، لیکن کوئی پیچیدگی بھی نہیں آئے گی. اگر فرض کرو عدت گزرنے کے بعد بھی وہ راضی ہو، دوبارہ نکاح کر لو، کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہو. اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے اور دوسری طلاق سنت کے یعنی کہلاتی ہے. طلاق سنت یہ ہے کہ اگر ایک طلاق سے زیادہ طلاق دینا چاہتا ہے کوئی آدمی، دو طلاق دینا چاہتا ہے، تین طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق کی آخری حد تین ہی ہے، تین سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی، تو پھر ایک طہر کے اندر ایک طلاق دے، دوسرا طور آئے اس میں دوسری طلاق دے دے. اگر وہ اس نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اس کو کسی شکل میں اس عورت کو نہیں رکھنا دوبارہ، تیسرا طور آئے تو تیسری طلاق دے دے. اس میں یہ فائدہ ہے کہ دوسری اور تیسری طلاق تک اگر پھر انہوں نے نظر ثانی کی اپنے فیصلے پر تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ. لیکن اگر تیسری طلاق واقعہ ہو گئی پھر کوئی صورت نہیں ہے، یہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس آیت کے اندر یہی تدریج کا مسئلہ بیان کیا ہے. اور تیسری طلاق بدعت والی طلاق کہلاتی ہے، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں. یہ پہلی قسم طلاق احسن، دوسری قسم ہے طلاق سنت، سنت کے مطابق ہے، ہر طور اور پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے دی. احسن تو یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر بس روک دور اور کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی مطلب پورا ہو جائے گا اور کوئی دوبارہ صلح کرنے میں گڑبڑ بھی نہیں ہوگی. یا طلاق کی سنت، تیسری طلاق بدعت کہلاتی، وہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے گا ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعتی طلاق ہے. اور یا اکٹھی دے گا، تینوں طلاقیں اکٹھی دے، یہ طلاق بدعت ہے کہ آدمی دونوں صورتوں میں گناہگار ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اس کا ذکر تو آگے تیسری طلاق کے اندر آئے گا. اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، لیکن ہو بھی جاتی ہے، پڑ بھی جاتی ہے طلاق، اور آدمی گناہگار بھی ہوتا ہے کیونکہ صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا، صحیح راستہ شریعت کا بتلایا ہوا نہیں پکڑا، اس نے غلط راستے پر گیا، اس لیے گناہگار بھی ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ فرمایا الطلاق مرتان، بھائی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے واپس، وہ تو دو مرتبہ ہی ہے، ایک طلاق دی پھر دوسری دی، تو یہ ہے طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ وہ آپس میں مل سکتے ہیں. تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر صریح لفظوں میں، طلاق کے صریح لفظوں میں طلاق اس نے دی ہے تو بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو سکتا ہے صریح الفاظ میں. اگر کنائے والے الفاظ میں یا نیت طلاق سے قطعی طور پر الگ کرنے کی ہے تو بائن طلاق ہو جائے گی. بائن میں رجوع اس شکل میں ہوتا ہے کہ دوبارہ نکاح کر لے، ایک طلاق کے بعد بھی، دو طلاق کے بعد بھی ہوگی تو بائن ہو گئی ہے، یہ جدا ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ نکاح تو ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، عدت کے باہر بھی ہو سکتا ہے، جب تک عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کرتی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو بہرحال جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ ہی ہے. یہ مسئلہ یہاں بیان ہوا. آگے تیسری طلاق کا مسئلہ بعد میں بیان ہوا، درمیان میں اللہ تعالی نے اور بات فرمائی، بھئی دو طلاق ہیں، آخری طرح دے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، یا تو اب روک رکھو دستور اور قاعدے کے مطابق جیسا شریعت میں، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھٹ پٹ نہ کرو، خرچہ دوست کا حق ادا کرو، اور جیسا پہلی آیت میں اصلاح، ان ارادو اصلاح، اصلاح کا ارادہ ہے تو دوبارہ رجوع کر لو، لوٹا لو، اصلاح شرط ہے، اضرار جائز نہیں ہے کہ عورت کو نقصان پہنچایا جائے بلا وجہ، حق بھی نہ ادا کیا جائے اور اس کو آزاد بھی نہ کیا جائے. ہاں اب یہی صورت ہے کہ یا تو اس کو روک رکھو دستور اور قاعدے کے مطابق، معروف کمانا یہی ہے، شریعت کا بتلایا ہوا قاعدہ، جتنے حقوق ہیں اس کے پورے ادا کرو، اور تصریحم بے احسان، یا اس کو نیکی کے ساتھ جدا کر دو، رخصت کر دو، تصریح معنی آزاد کر دینا، نیکی کے ساتھ، لڑائی بڑھائی سے نہیں، اس کے کوئی یعنی حق دبانے سے نہیں، حق پورے ادا کر دو، جو کچھ لین دین ہے، معاملہ ہے، وہ سب ادا کر دو، نیکی کے ساتھ جدا کر لو. یہ دوسری صورت ہے، اگر رکھنا نہیں چاہتے، تمہارا اتفاق نہیں ہو سکتا، اجتماع ممکن نہیں ہے، ایسے حالات ہیں، تو پھر نیکی کے ساتھ تمام حقوق ادا کرتے ہوئے اس کو جدا کر لو. یہ دو ہی صورتیں. اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کوئی چیز لے لو جو تم نے عورتوں کو دی ہے، مہر دیا ہے یا کوئی تحفہ تحائف دیا ہے، نکاح کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں، اب جدائی کے وقت اس کو لینا درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، حرام ہے. اگر مہر بھی لے لیا، کوئی تحفہ تحائف دیا ہوا تھا وہ بھی چھین لیا، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ اس کے پاس ہی رہنے، مہر تو اس کا حق ہے عقد شرعی کے ساتھ، اور تحفہ دیا ہوا اس کو واپس لینا، عطیہ دیا ہوا، گفٹ دیا ہوا وہ واپس لینا، حضور نے فرمایا ہے، وہ تو کتے کی مثال ہوتی ہے، کہہ کر کے پھر چاٹ لیا، عطیہ کسی کو دے دیا، پھر اس کو واپس لینا ایسے ہی ہے جیسا فرمایا. ہماری مثال بری نہیں ہونی چاہیے، مسلم شریف کی روایت ہے لیس لنا مثل سو، ہماری مسلمانوں کی مثال بری مثال نہیں ہونی چاہیے. العائد فی حبتی کل قلب یعود فی، ہبا کرنے کے بعد جو آدمی اس کو واپس لے لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کتا کہہ کر کے پھر چاڑ لیتا ہے. کتنی بری مثال، نہایت ہی حقیر بات ہے، مسلمان میں یہ نہیں ہونی. جو دے دیا عطیہ دے دیا اس کو واپس نہ لوٹاؤ. عورت کو اگر دیا مہر دیا ہے یا کوئی عطیہ دیا ہے، اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، حلال نہیں ہے تمہاری کسی قسم کا. سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم نے ڈھیر مال بھی دیا ہے پھر بھی واپس نہ لو. احداہن قنطارن، قنطارن ڈھیر مال، ڈھیر مال کی تفسیر فصیح اکرام ہزار دینار سے بھی کیا کرتا. ایک ہزار دینار سونے کا بھی اگر دیے واپس نہ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور خصوصاً بہتان لگا کر غلط بیانی کر کے کس طریقے سے تمہارے لیے روا ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے. البتہ اب یہاں ایک اور بات بیان ہے، درمیان میں اللہ تعالی نے خلع کا مسئلہ بیان فرما دیا. الا یخافا، یہ خلے کا مسئلہ بیان ہوا. آگے آتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں طلاق کا حق صرف مرد کو دیا اللہ، عورت کو طلاق کا حق. عدت کا اعتبار عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور طلاق کا اعتبار مرد کے ساتھ ہے. مرد کے ہاتھ میں یہ بندش اللہ نے رکھی ہے کہ یہ اس کو روکے اور یہ اس کو آزاد کرے. عورت طلاق نہیں دے سکتی. اب انگریزی قانون میں عورت کو بھی اختیار دیا گی طلاق دے گی، اللہ کے قانون میں نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے انسانوں کی فلاح کے لیے جو اس نے قانون. اگر عورت کو طلاق کی اجازت نہیں دی اور اختیار نہیں دیا تو اس میں مصلحت ہوگی. اور تجربے سے معلوم ہوا ہے چڑچڑا پن، جلد بازی اور اعصاب کی بیماریوں کا شکار عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. ایام ماہواری جب ان پر طاری ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیفیت بدلتی ہے، نفاس آتا ہے، حمل آتا ہے، ان کی کیفیت اور قسم کی ہوتی ہے، مرد جیسی نہیں ہوتی. اس لیے الرجال قوامون للرجال علیہن درجہ. تو اللہ تعالی نے جو ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر طلاقوں کی بھرمار پڑی جائے، نہیں عورت کو نہیں. البتہ یہ حق عورت کو دیا ہے. فرض کرو اگر کوئی خاوند ایسا ہے جو ظالم ہے، عورت کا شرعی اور جائز حق نہیں پورا کرتا، خرچہ نہیں دیتا، اچھے طریقے سے معاشرت نہیں کرتا، مارتا پیٹتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عورت کو آزاد بھی نہیں کرتا، طلاق بھی نہیں دیتا، تب وہ اس عورت کی زندگی تو تلخ ہوگی. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر خلع کا اختیار عورت کو دیا کہ وہ خلع کر سکتی، طلاق نہیں. اگر خاوند دیتا اور ظلم کرتا ہے تو عورت کو خلع کا اختیار دیا کہ وہ عورت جا کر عدالت کے اندر اپنا کیس پیش کر لے، کہ نہ تو عورت خاوند حق ادا کرتا ہے اور نہ وہ آزاد کرتا ہے، تو مسلمان حاکم اس کا خلع کرا دے. خلع کا اختیار عورت کو دیا گیا، اور خلع کی صورت میں خاوند وہ مال واپس لے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے حرام نہیں ہوتا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر زیادتی کرنے والا نہ ہو. اور زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہے فرض کرو، خاوند کی طرف سے زیادتی نہیں، یہ بھی تو امکان ہے، تو جس کی طرف سے زیادتی ہوگی گنہگار وہ ہوگا خدا کے نزدیک. لیکن بہرحال یہ مال لے سکتا، عورت نے جو عورت کو جو دیا تھا مہر یا کچھ اور چیز، بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر مطالبہ کرے کہ ہاں میں اتنا لوں گا اور اس پر خلع کر لو میرے ساتھ، اور عورت بھی اس پر آمادہ ہو کہ آپس میں اب رہنے کی صورت نہیں ہو سکتی تو خلا کر سکتی. فرمایا کہ مگر یہ کہ دونوں خوف کھائیں بیوی اور خاوند کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اللہ یو کیونکہ نکاح کے بارے میں حقوق کے بارے میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ضروری ہے. حضور کے زمانے مبارک میں ایسا واقعہ پیش آیا, حضور کے ایک صحابی ثابت بن قیس انصاری, ان کی بیوی جمیلہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بیٹی تھی. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, مگر اس کی بیٹی مخلص مسلمان, بیٹا بھی نہایت اعلی درجے کا مخلص مسلمان اور باپ بڑا پکا منافق رئیس المنافقین, نفاق پر اس کا خاتمہ ہو, لیکن بیٹا اور بیٹی صحیح مسلمان تھے. اب یہ جمیلہ ثابت انصاری کے نکاح میں تھی. ثابت انصاری بڑے نیک آدمی تھے لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ نہیں تھی. ایک دفعہ ان کی بیوی نے کہیں خیمے کا یا ایسا پردہ اٹھا کر کے دیکھا, ایک جماعت آ رہی تھی, ان کے اندر ان کا خاوند بھی تھا ثابت بھی, تو ان کے دل میں بڑی نفرت پیدا ہوئی کہ سیاہ رنگ کا ہے, بدشکل بھی ہے تمام سے زیادہ. تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہا کہ حضرت میں اور قیس نہیں رہ سکتے, اب ہم نہیں رہ سکتے بیوی خاوند کے طور پر. آپ نے فرمایا کیا قیس کا کوئی اخلاق خراب ہے یا کوئی اس کے اندر غلطی ہے؟ کہنے لگی نہیں, بڑا با اخلاق ہے, بڑا نیک ہے. ولیکن یکرہ الکفر فی الاسلام, لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے اب میں اس کے ساتھ بالکل رہنے کے لیے تیار نہیں. اب اگر یہ نکاح ہمارا قائم رہے گا تو میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے کفر کو پسند نہیں کرتا, اس واسطے میں جان خلاصی چاہتی ہوں. اسلام میں رہتے ہوئے پھر اطاعت فرما برداری نہ کی جائے یا برائی کی جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اور ہمارا اب اجتماع نہیں ہو سکتا کسی شکل. ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ اب ہم نہیں بیوی اور خاوند طور پر رہ سکتے. تو حضور نے فرمایا کہ قیس نے جو تمہیں باغ دیا ہے, باغ دیا ہوگا مہر کے اندر یا عطیے کے طور پر, کیا وہ باغ تم لوٹانے کے لیے واپس تیار ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں وہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مطالبہ ہو تو وہ بھی میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا لوٹا دو پھر. وہ اس کو کہتے ہیں خلا. یہ خلا جو ہوتا ہے اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی, طلاق کے اور کہتی ہے میرے ساتھ خلا کر لو. خاوند کہتے ہیں ہاں میں خلا کر لیا, اتنا مال مجھے واپس لوٹا دو یا مار معاف کر دو یا واپس لوٹا دو یا فلاں چیز دے دو, تو میں نے خلا کر لیا. یہ خلا کا لفظ ہی طلاق بائن کے قائم مقام ہے, جیسا کہ ایک قطعی طلاق ہوتی ہے بائن, اس میں طلاق کہنے کی ضرورت نہیں, عدت گزارنی پڑے گی اور آزاد ہو جائے گی. فقہائے کرام کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے, اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ عدت اسی طرح ہوگی جیسا طلاق کی ہوتی, بعض فرماتے ہیں نہیں خلا کی عدت ایک حیض آ گیا اور آزاد ہو جائے گی, بعض فقہا کا یہ خیال ہے. لیکن جمہور یہی کہتے ہیں جیسا دوسری عورتیں ہیں تین حیض یا تین مہینے یا جو بھی ایسی عدت ہوگی اس کو خلا کہتے ہیں اور دے کر اور خلا کر لے. ایک طلاق بالمال ہوتی, خاوند کہتا ہے اتنا مال مجھے دو میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں. وہ خلا کے حکم میں نہیں ہوتی, طلاق ہی ہوتی ہے مال کے معاملے. خلا میں طلاق کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خالی خلا کا لفظ کہہ دیا ہاں میں نے خلا کر لیے تھے, اطلاق بائن واقع ہو جاتا. فرمایا مگر یہ کہ خوف خامیں بیوی خامن دونوں کے وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں. فَإِنْ خِفْتُمْ, اے مسلمانوں, مسلمانوں کی جماعت سے یا حکام سے جن کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوگا، اے مسلمانوں اگر تم کو خوف ہو کہ یہ اب ان کا اختلاف اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ یہ بیوی خاوند کے طور پر آپس میں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، فین خفتم اللہ یقیمہ حدود اللہ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر کہ جو عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے خلع کر لے، روا ہے بشرطے کہ زیادتی کرنے والی نہ ہو. اگر عورت زیادتی کرنے والی ہے، خاوند میں قصور نہیں ہے اور بلا وجہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، گنہگار ہو. اور ایسا ہی ہے خاوند اگر خلع کرتا ہے، عورت میں قصور نہیں ہے تو وہ گنہگار ہوگا. ایسی صورت میں یہ مال لینا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے مکروہ ہے، لیکن بہرحال روا ہو جاتا ہے. اور دوسرے فرماتے نہیں، روا ہے صورت کے اندر، اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر بیوی خاوند کے طور پر آپس میں اب رہنا ممکن نہیں ہے اور خاوند فرض کرو طلاق بھی نہیں دیتا، تو پھر یہ صورت ہے خلع کر لے. اب یہ خلع میں جو مال دے کر اپنی جان خلاصی کرے گی روا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئی، یہاں یہ فرمایا یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں، خلع کا مسئلہ بتلا دیا، طلاق کا مرتبہ بتلا دیا، عدت کا مسئلہ بتلا دیا، پہلے ایلا کا مسئلہ بتلایا، یہ سارے اور بھی مسائل آ رہے ہیں، یہ سب آئلی مسائل ہیں جن سے اکثر مسلمانوں کا واسطہ پڑتا ہے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو. روزے کے ذکر میں ہے فلا تقربوا، یہ اللہ کی باندھی حدیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہاں فرمایا ہے حدوں سے آگے نہ بڑھو، دونوں میں بڑی لطافت ہے. روزے کے اندر کھانا پینا، نفسانی خواہشات شدید تقاضے ہوتے ہیں، وہاں فرمایا قریب بھی نہ جاؤ. اور یہاں یہ ہے کہ نفرت ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے، یہاں فرمایا حد کو عبور نہ کرو. یہاں یہ بات مناسب، یہاں کوئی تقاضا نہیں ہے جیسا روزے کے وقت ہوتا ہے کھانے پینے کا یا جنسی خواہش کا، وہاں فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، فلا تقربوها، سخت تاکید فرمائی. اور یہاں جھگڑا تنازع ہوتا ہے، آپس میں نفرت ہوتی ہے، کوئی ایسا تقاضا نہیں ہوتا، فرمایا حد سے آگے نہ بڑھنا. حد کو پھاند گئے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے. یاد رکھو من یتعدى حدود اللہ، ہے جو اللہ کی باندھی حدوں سے آگے گزرے گا، فاولئک هم الظالمون، سو یہ لوگ ظالم ہیں. اور ظالم جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، خلا اللہ کی گرفت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں، پکڑتے ہیں. اس سے حد کو اگر عبور کرو گے، آگے جاؤ گے، توڑو گے، تو ظالم بنو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، یعنی تیسری مرتبہ، تو فلا تحل له، پس نہیں حلال اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ تن کے ہاں نکاح کر لے وہ عورت زوجن غیرہ، کسی خاوند کے ساتھ اس کے سوا. فإن طلقها، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر ان یتراجعا، کہ یہ رجوع کر لیں آپس میں. ان ظنا، اگر وہ گمان کریں کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو. وتلک حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی باندھی ہوئی، اللہ تعالی بیان کرتا ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں. پہلے طلاق کی تعداد کے بارے میں ذکر فرمایا، درمیان میں خلع کا مسئلہ ذکر کیا اللہ تعالی نے، تو اس آیت کا تعلق اس پہلی آیت کے ساتھ ہی ہے، الطلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ ہی ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور یہ بیوی خاوند آپس میں مل سکتے ہیں، پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دو طلاقیں ہوں۔ یہ درمیان میں خلع کا مسئلہ تھا۔ فرض کرو کوئی شخص بیوی کو آزاد بھی نہیں کرتا اور اس کا حق بھی نہیں ادا کرتا، ظلم کرتا ہے، تو خلع کی درمیان میں عورت کو اجازت دی، وہ خلع کر سکتی ہے۔ لیکن الطلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ ہی ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فإن طلقها، پس اگر اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی، یعنی تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دے، تو اب معاملہ اور ہو جائے گا۔ تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع کا، یا اس شخص سے دوبارہ نکاح کا، یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا فإن طلقها، پس اگر اس شخص نے دو کے بعد، یہ الطلاق مرتان اس کے ساتھ، طلاق تو دو مرتبہ ہی ہے رجعی طلاق، بس اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی تو حلال نہیں ہے اس شخص کے لیے اس کے بعد وہ عورت، مغلظہ ہو گئی وہ، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، یہ درمیان میں سارے معاملات بھی ہوں گے، پہلے تو اس کی عدت ختم ہو، عدت ختم ہونے کے بعد پھر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے ہو، اور وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے۔ فإن طلقها، بس اگر اس دوسرے شخص نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے، یا وہ فوت ہو گیا، فرض کرو وہ فوت ہو جائے دوسرا، تو موت کی عدت گزارنے کے بعد پھر بھی اس کے لیے حلال ہو سکتی، یا طلاق دے دے وہ آدمی اپنی مرضی سے اور عدت گزرنے کے بعد پھر اس پہلے شخص کے لیے یہ عورت حلال ہو سکتی، یہ ہے مسئلہ۔ فإن طلقها، بس اگر اس دوسرے شخص نے طلاق دے دی اس کو، تو پھر اس پہلے خاوند اور اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، یہ آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ نکاح کر لیں، بشرطیک ان ظنہ، اگر ان